एक मुकाबला सेरिब्रल पॉल्सी, लेखन सैरी न्यूवर्थ पेन, चित्र जैफ कायल, भाषांतर पूर्वा याग्निक कुशवाहा। माइक 10 बरस का है, अब वह 5वीं जमात में आ चुका है। वह एक खास स्कूल में जाता था जिसमें उसके सारे दोस्तों के पास या तो बैसाखियां थी या फिर माइक की तरह पहिएदार कुर्सी। उस दिन उस स्कूल में माइक हर दिन तैरता था ताकि उसकी मांसपेशियां मजबूत बने। वो और उसके दोस्त पहिएदार कुर्सियों पर बैठे कई मजेदार खेल भी खेल सकते थे खेल भी खेलते थे। कभी वे तब तक पीछे झुकते जब तक उनकी कुर्सियां सिर्फ पिछले पहियों पर न टिक जाए, और तब वे कुर्सियों को गोल गोल घुमाते। माइक ऐसा करने में माहिर था। वे अपने पहिएदार कुर्सियों से रिले रेस भी करते। माइक को रेस लगाना और खेलना बेहद पसंद था। माइक को जो नापसंद था वह था लोगों को उसे घूरना। दरअसल कई लोगों ने ऐसे बच्चों को देखा ही नहीं होता जिन्हें सेरिब्रल पॉल्सी यानी दिमाग का पक्षाघात हो। माइक यह जानता था, फिर भी उसे घूरे जाना अच्छा नहीं लगता। माइक को जिस तरह की सेरिब्रल पॉल्सी थी उसे हिमोप्लेप्सिया कहते हैं, मतलब कि उसके पैर काम नहीं करते। उसके दिमाग का जो हिस्सा पैरों को नियंत्रित करता था वो उसके पैदा होते समय चोटिल हो गया। जब माइक 6 बरस का हुआ तब उसके पैरों का ऑपरेशन हुआ। यही तरीका था उन्हें सीधा करने का, और उसे तब से पैरों पर ब्रेसेस पहनने पड़ते थे ताकि वे तने रहें। कभी कभी उसके पैरों की मांसपेशियां झटके से सिकुड़ती थी, इससे उसका पैर अचानक उछल सा जाता था। क्योंकि माइक का अपने पैरों पर कोई नियंत्रण था ही नहीं, उसे हमेशा पहिएदार कुर्सी इस्तेमाल करनी ही होगी। माइक को अपने नए स्कूल में कुछ चीजों में मदद की जरूरत थी। वहां कैफेटेरिया में दूध के डिब्बे इतने ऊपर रखे होते थे कि वह कुर्सी पर बैठे उन्हें उतार नहीं सकता था, क्योंकि ऐसा करने पर गोद में रखी ट्रे गिर सकती थी। इसी तरह बाथरूम के सारे दरवाजे खोलने में उसे मदद चाहिए होती थी, पर शुरुआत में उसे मदद मांगने में झिझक होती थी। उसे लगता था जैसे सब उसे घूर रहे हैं। स्कूल के पहले दिन रैंडी नाम के एक लड़के ने माइक की नारंगी बेसबॉल टोपी झपटी और ये चीखते हुए भाग खड़ा हुआ, स्पैज यानी अपाहिज की टोपी मेरे पास है। माइक को उस पल नए स्कूल से नफरत हो गई। जब माइक ने अपने पिता को वो वाकया सुनाया तो वे बोले, बेटा ये आसान नहीं है ना, पर तुम्हें हर किस्म के लोगों के साथ जीना होगा, सो इस बारे में जानने सीखने की शुरुआत करने के लिए स्कूल सबसे अच्छी जगह है। माइक ने पिता से कहा कि वह स्कूल जाएगा, पर स्कूल उसे पसंद तो नहीं आएगा। माइक के पिछले स्कूल में शिक्षक धीरे धीरे आगे बढ़ते थे क्योंकि छात्रों को देखने सुनने या दिखने लिखने में दिक्कत होती थी, पर नए स्कूल में पढ़ाई कठिन थी। पर माइक को इससे कोई परेशानी नहीं होती थी, उसे अच्छे अंक मिलते थे। नए स्कूल के पास ही एक युवा केंद्र था, उसमें पहिएदार कुर्सियों के लिए ढलुआ रैंप बने हुए थे। अंदर एक बड़ा खेल कक्ष था, उसमें पूल टेबल था। स्कूल के बाद उसकी कक्षा के कई बच्चे वहां पूल खेलने जाते थे। माइक भी पूल खेलना चाहता था। अगर कोई उसे कुर्सी से उठने में मदद करे तो वो खुद को पूल टेबल के सहारे टिका सकता था और तब क्यू स्टिक का इस्तेमाल कर सकता था। माइक घर में लगभग हर रोज अपने पिता के साथ पूल खेलता था, पर दूसरे बच्चे ऐसा बर्ताव करते थे मानो वह हौवा हो। वे उससे डरने लगते थे। सो माइक खेल कक्ष की दहलीज पर बैठे देखता रहता था। शायद कुछ समय गुजरने के बाद उसका परिचय उन बच्चों से हो जाएगा जो पूल खेलना पसंद करते हैं। शायद वे तब उसकी मदद करें, पर तब तक वह उनको खेलते देखेगा और उन्हें बेसबॉल खेलते देखेगा, उन्हें अपने दोस्तों के साथ खेल मैदान में दौड़ते खिलखिलाते देखेगा। पर एक दिन स्कूल से लौटने के बाद माइक रो पड़ा। सब बहुत ही खराब है माँ, मुझसे कोई बात तक नहीं करता, मुझे कोई पसंद नहीं करता। माँ ने उसे गले लगाया। ओ माइक, सच में ऐसे मुझे भी रोना आता, उसने कहा। माइक की शिक्षिका ने उसके उदास चेहरे पर गौर किया क्योंकि एक दिन उन्होंने माइक से स्कूल के बाद रुकने को कहा। माइक वे बोली, तुम्हें यह स्कूल खास पसंद नहीं आ रहा है ना? जी मिसेस कॉकर, माइक ने जवाब दिया। इस पूरे स्कूल में मैं अकेला पहिएदार कुर्सी पर बैठा बच्चा हूं, मुझे लगता है कि मैं सबसे अलग हूं। जरूर लगता होगा, मिसेस कॉकर बोली। हमें दूसरे बच्चों को यह जता देना है कि तुम उनसे इतने भी अलग नहीं हो। मुझे कुछ सूझ रहा है, यह बताओ कि तुम किस चीज में बहुत अच्छे हो। मैं चेकर्स अच्छे से खेल सकता हूँ, माइक ने बताया। मैं लगभग हर रात अपने पिता के साथ पूल खेलता हूँ और मैं पंजा लड़ाने में माहिर। पंजा लड़ाने में, मिसेस कॉकर ने कहा, इससे बात बन सकती है, हम एक मुकाबला करवा सकते हैं। पर कक्षा में कई बच्चे अच्छे खासे ताकतवर हैं, खास तौर से रैंडी। मुझे भरोसा है कि मैं जीत सकता हूँ, बशर्ते आप मौका दें। चलो पहले मुझसे ही पंजा लड़ाओ, मिसेस कॉकर ने कहा। देखें तुम मुझे हरा सकते हो या नहीं। मिसेस कॉकर की बाजू को मेज पर पलट देने में माइक को ज्यादा वक्त नहीं लगा। उन्हें कुछ अचरज हुआ। उन्होंने माइक को आंख मारी। तो पंजा लड़ाने का मुकाबला ही सही, वे मुस्कुराकर बोली। अगले दिन जब सब बच्चे अपनी अपनी जगह पर बैठ गए, मिसेस कॉकर ने पूछा, आज पंजा लड़ाने का मुकाबला कौन करना चाहेगा? कमरे में हरेक का हाथ फटाक से ऊपर उठा। बढ़िया, सूजन और मेरी, क्या तुम दोनों शुरुआत करना चाहोगे? सूजन और मेरी एक मेज पर आमने सामने बैठी। उन्होंने अपनी कोहनियां मेज पर टिका दी और एक दूसरे का पंजा कसकर पकड़ लिया। 1 2 3 शुरू, मिसेस कॉकर ने कहा। सूजन ने आसानी से मेरी की बाजू झुका दी। मिसेस कॉकर मुस्कुराई। अगला, उन्होंने कहा, हर एक बच्चे को पिछली बाजी जीतने वाले से पंजा लड़ाने का मौका मिला। रैंडी अपना पहला मुकाबला आसानी से जीता। उसके बाद भी वह हर एक बार जीतता गया। सबकी बारी आ चुकी थी पर रैंडी मेज पर बना हुआ था। अब तुम्हारी बारी है माइक, तुम कोशिश करना चाहोगे? मिसेस कॉकर ने पूछा। इसके साथ पंजा लड़ाना? रैंडी बोला। अरे इसे मैं चोट वोट लगा दूंगा, आजमा कर तो देखो, माइक ने ललकारा। वह कुछ घबराया हुआ था पर रैंडी को देख हिम्मत से मुस्कुराया। शुरू में ऐसा लगा मानो रैंडी माइक को छूने से ही डर रहा हो, पर उन्होंने एक दूसरे के पंजे थामे और कोहनियां मेज पर टिका दी। 1 2 3 शुरू, मिसेस कॉकर ने कहा। माइक ने पल भर में ही रैंडी की बाजू मेज पर पटक दी। रैंडी हक्का बक्का रह गया। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, वो खिसियाकर बोला। चलो फिर से करते हैं। दूसरी बार माइक को कुछ मुश्किल हुई पर वो अंततः रैंडी की बाजू फिर से मेज पर झुका सका। माइक के मन में एक गुदगुदी सी हुई पर वो कुछ डरा भी। उसके जीतने पर रैंडी अगर नाराज हो गया तो? असल में मुझे भी एक सुविधा है, माइक ने रैंडी से कहा। अपनी पहियेदार कुर्सी को चलाने की वजह से मेरी बाजुएं खूब मजबूत हो चुकी है। अच्छा, रैंडी बोला। वो अपनी मेज पर लौटते समय कुछ नाखुश सा दिख रहा था। लगता है अपनी क्लास में पंजा लड़ाने का चैंपियन माइक स्टीवंस है, मिसेस कॉकर ने ऐलान किया। हम लोग कल कुछ और करेंगे, कल चेकर्स का मुकाबला होगा। जिस किसी के पास चेकर्स का बोर्ड हो वो कल उसे जरूर लेता है। उस दिन स्कूल खत्म होने पर रैंडी माइक की मेज के पास आया। तुम आए उसके पहले हमने कक्षा में इतने खेल कभी नहीं खेले थे, उसने कहा। तो क्या तुम चेकर्स में भी उस्ताद हो? मैं ठीक ठाक खेल लेता हूँ, माइक ने जवाब दिया। मेरे पुराने स्कूल में हम रोज चेकर्स खेला करते थे, हम रोज तैरने भी जाते थे। तुम तैर भी सकते हो? रैंडी हैरान था। फिर से, बेशक, माइक ने कहा। दरअसल पानी मेरे शरीर को ऊपर उठाए रखता है और मैं हाथों से पानी को धकेलता हूँ। मेरे हाथ काफी मजबूत है, याद है ना? हाँ भाई याद है। खैर तुम पंजा लड़ाने में जीत गए हो, पर मैं अपनी बहन के साथ हर दिन चेकर्स खेलता हूँ। वो हाई स्कूल में है, पर जीतता मैं ही हूं। रैंडी मुस्कुराया और अपने दोस्तों से मिलने चला गया। अगले दिन दोपहर का खाना खाते समय सूजन माइक के पास आ बैठी। क्या क्लास में लौटते समय तुम्हारी कुर्सी को धकेलने में मदद चाहिए? उसने माइक से जानना चाहा। शुक्रिया, पर मैं अपनी कुर्सी खुद ढकेल सकता हूँ, माइक ने जवाब दिया। पर तुम साथ चलोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। क्या तुम चेकर्स में भी जीत जाओगे? सूजन ने पूछा। कोशिश तो पूरी करूंगा, माइक ने कहा। चेकर्स का मुकाबला दोपहर के खाने के तुरंत बाद शुरू हुआ। माइक ने अपनी हर चाल सोच समझ कर चली। कई मुकाबलों के बाद आखिर में सिर्फ दो खिलाड़ी बचे थे, माइक और रैंडी। जब वो बाजी भी खत्म हुई, मिसेस कॉकर ने विजेता का ऐलान किया। माइक स्टीवंस हमारा चेकर्स का चैंपियन, हालांकि रैंडी तुमने उसका डटकर मुकाबला किया। वे दोनों को देखकर मुस्कुराई। रैंडी के चेहरे पर भी मुस्कान थी। तुम और क्या क्या कर सकते हो? उसने माइक से पूछा। मैं पूल खेल सकता हूँ, पर मुझे खड़े होने में मदद चाहिए होती है। तब मैं अपनी कुर्सी के सामने पूल टेबल की टेक लेता हूँ, पर पता है कि मेरा संतुलन कभी गड़बड़ा भी जाता है, इसलिए किसी को मेरे पास हमेशा खड़े रहना होता है। मैंने देखा है कि तुम हम लोगों को खेलते देखते हो, रैंडी बोला। तुमने कभी बताया ही नहीं कि तुम खेलना चाहते थे। क्योंकि मुझे डर था कि मेरे साथ कोई खेलना नहीं चाहेगा और फिर मुझे संभालने मेरे पास कौन खड़ा रहेगा, माइक ने कह डाला। मैं, रैंडी का जवाब था। उस दिन जब माइक और रैंडी खेल कक्ष में घुसे, एक बच्चा चीखा, यह कमरा पूल खिलाड़ियों के लिए है, एक अपाहिज थोड़े ही खेल सकता है। माइक रुक गया, उसने नजरें उठाई। कमरे में मौजूद हर एक बच्चा उसे घूर रहा था। तब माइक ने गौर किया कि रैंडी मुस्कुरा रहा था। आजमा कर तो देखो, रैंडी बोला, एक बार भिड़ कर तो देखो। माइक अपने स्कूल में दूसरा साल शुरू करने वाला था, उसे अब स्कूल पहले से बेहतर लगता था। बेशक कुछ बच्चे उसे अब भी घूरते थे, पर उतने नहीं जितने पहले घूरा करते थे। अब कुछ ऐसे सहपाठी थे जिनसे वो मदद मांग सकता था। बच्चे यह जान गए थे कि माइक उनसे इतना भी अलग नहीं है, वह सिर्फ पहियेदार कुर्सी पर बैठा एक बच्चा नहीं है, वह माइक है। माइक 10 साल का है, वह 5वीं जमात में है। वह अपने पहले स्कूल में जाता था, एक खास स्कूल में जाता था जहां उसके दोस्त या तो बैसाखियों के साथ या पहियेदार कुर्सियों में होते थे। पर इस साल वह सार्वजनिक स्कूल में जाने वाला था। वह अच्छा तैराक था, उसे पूल खेलना पसंद था, पर लोग उसे घूर कर देखे या उसे सख्त नापसंद था। उसकी नई कक्षा के बच्चों ने सेरिब्रल पॉल्सी यानी मस्तिष्क घात वाले किसी बच्चे को पहले कभी नहीं देखा था। सुबह जब उसे घूरते थे तो माइक को कतई अच्छा नहीं लगता था।